पंचदशी का ये 11वां प्रकरण है, ब्रह्मानंदे योगानंद प्रकरण। इसमें ब्रह्म आनंद स्वरूप है, इस बात को समझाया जा रहा है और वो योग के द्वारा उस ब्रह्मानंद का अनुभव आप कर सकते हैं। ये इसका इस प्रकरण का विषय है। शुरुआत में ग्रंथकार ने बताया कि ब्रह्म ज्ञान होने पर समस्त दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है, ऐसा श्रुति और स्मृतियों में पर्याप्त रूप से वर्णित है। तो ब्रह्म सुख स्वरूप है, ब्रह्म सुख स्वरूप है, ये श्रुतियां बता रही है। तो ब्रह्म आनंद स्वरूप है समझने के लिए आनंद तीन प्रकार के होते हैं वो समझना आवश्यक है ना? क्या क्या? ब्रह्मानंद और ना भैया, और नहीं शायद वो आप मिस किए होंगे ना। तीन आनंद कौन कौन कौन है भाई? हाँ, अरे कल हमने वो बताया नहीं, कल हमने बताया नहीं। देखो 11वां श्लोक देखो, 11th जो चैप्टर आप खोल रहे हो उसका 11वां श्लोक देखिए। आनंद त्रिविधो ब्रह्मा नंदो विद्या सुखम तथा विषयानंद इत्यादो ब्रह्मानंदो विविच्यते। मिला? तीन प्रकार के आनंद है, हमारे ग्रंथकार ने खोज के निकाला है ना। एक तो ब्रह्मानंद है, एक दूसरा आनंद है विद्या आनंद, विद्या सुख, विद्या का आनंद, और तीसरा प्रसिद्ध ज्यादा है विषय आनंद। ठीक है ना? तो ये तीन आनंद है। ब्रह्मानंद तो ब्रह्म स्वरूपभूत जो आनंद है वो ब्रह्मानंद है, और विद्यानंद क्या है? ब्रह्म को जानने से जो एक अलौकिक आनंद होता है, ज्ञान का, विद्या का, विद्यानंद है। और तीसरा विषय भोग से जो आनंद मिलता है। तो देखो, विषयानंद तो विषय भोग से मिलता है। ऐसे सामान्य रूप से ज्ञान का एक आनंद होता है कि नहीं, जब आप कोई नई चीज जानते हो? क्योंकि यहां कुछ जिज्ञासु लोग ही स्वाध्याय में आए हुए हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। जिस दिन आपको कुछ नई चीज, कुछ अच्छी चीज आपको जो है रेवल हो, तो आपको आनंद आता है कि नहीं आता है? है ना? तो वो ज्ञान का अपना एक आनंद होता है। जबकि हम देखते हैं बहुत लोग जो स्कॉलर होते हैं, अध्ययनशील होते हैं, वो दुनियादारी से कोई खास मतलब नहीं रखता, वो अध्ययन में वो जो है उनको बहुत आनंद आता है। हाँ हाँ, तो वो भी विद्यानंद है। लेकिन यहां पर विद्या शब्द का, क्योंकि वो सब विद्यानंद भी एक प्रकार विषयानंद में डाल दिया, यहां पर ब्रह्म विद्या का जो आनंद है उसको लिया, और स्वयं ब्रह्मानंद। ठीक है? तीनों आनंद का मूल तो ब्रह्मानंद ही है। ब्रह्मानंद ही हमारे अंतःकरण की वृत्तियों में प्रकट हो करके जैसे कल बताया था सूर्य की जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब तत्त्व उपाधियों में प्रकट होकर के अलग अलग रूप और नाम धारण करते हैं। ऐसे ही ब्रह्मानंद ही हमारे अंतकरण की वृत्ति में प्रतिबिंबित होकर के विद्यानंद और विषयानंद नाम धारण करता है। अंतकरण के जब विषयाकार वृत्ति जिससे आपका प्रेम हो, जो विषय आपका अनुकूल मालूम पड़े, ऐसे अनुकूल विषयाकार जो वृत्ति बनती है उस वृत्ति में ब्रह्मानंद का छाया पड़ती है तो उसका नाम विषयानंद होता है। नहीं समझे बात को? जैसे मान लो आप अपने बच्चे से बेटे से बहुत प्रेम करती हो तो बेटा सामने आ गया, दूर देश में था वो सामने आ गया, तो उस समय आपको बड़ी खुशी होती है। वो जो खुशी है वो कहां से निकली, कैसे आया वो खुशी? क्या बेटे से निकला कि भीतर से निकला? भीतर से निकला, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो खुशी आपके भीतर ही था, सुख भीतर था। भीतर था तो आपको पहले क्यों नहीं पता लगा? बेटा जब सामने आया तब क्यों पता लगा? तो बेटे को जो देखा आपने, वो देखने माने बेटे की अनुभूति, अनुभूति कहां हुई? भीतर। वो अनुभूति माने एक मनोवृत्ति, अंतकरण की वृत्ति है। वो वृत्ति चूंकि वो अनुकूल वृत्ति है, जिससे आप द्वेष करते हो सामने आ जाए तो उल्टी बात हो जाएगी। तो वो वृत्ति चूंकि अनुकूल वृत्ति है माने एक प्रकार की सात्विक वृत्ति उसको कहा जाता है, तो वो वृत्ति ऐसा है जैसे दर्पण स्वच्छ होने से जैसे सूर्य का प्रतिबिंब ले सकता है, ऐसा ही वो वृत्ति जो है आपकी दर्पण जैसा है और सात्विक वृत्ति होने से वो स्वच्छ वृत्ति है। काम क्रोधादि भी वृत्ति है लेकिन काम क्रोधादि में सुख नहीं मिलता, लेकिन एक वृत्ति विशेष ध्यान देना इस बात को, जहां जहां भी आपको सुखानुभूति हो ना तो वहां थोड़ा सा अंतर्मुख होकर के विचार करना है कि ये सुख हमको मिला किधर से, कैसे मिल रहा है। तो अनुकूल विषयाकार जो मनोवृत्ति है उसमें ब्रह्मानंद की छाया पड़ती है, वो हमको आनंद के रूप में अनुभव होता है, उसका नाम है विषयानंद। ठीक हो गया? तो अगर सूर्य बादल से ढक जाए या सूर्य न रहे तो प्रतिबिंब पड़ेगा, तो विषयानंद का भी मूल कौन हुआ? ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद विषयाकार मनोवृत्ति में के माध्यम से प्रकट हुआ, इसलिए उसका नाम विषयानंद पड़ा। ठीक हो गया? और विद्यानंद क्या है? विषयाकार मनोवृत्ति नहीं, ब्रह्माकार जो मनोवृत्ति है उस मनोवृत्ति में ब्रह्म का, उसमें भी ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है, लेकिन वो मनोवृत्ति अत्यंत उत्कृष्ट मनोवृत्ति है, क्योंकि वो किसी परिच्छिन्न वस्तु को लेकर के वो वृत्ति नहीं बनी, वो ब्रह्म को लेकर के वो वृत्ति बनी। उस वृत्ति के माध्यम से जब ब्रह्म प्रकट होता है तो उसका नाम विद्यानंद है। वो विद्या, वो वृत्ति का नाम ही विद्या, ब्रह्माकारा जो वृत्ति है उसी को विद्या कहा जाता है, यानी ज्ञान। ठीक है ना? ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्माकारा अंतकरण वृत्ति। तो उस वृत्ति में प्रतिबिंबित जो ब्रह्मानंद है उसका नाम है विद्यानंद। तो लगभग ब्रह्म आनंद जैसा ही उसका रूप बनेगा, माने जैसे मान लो एक दर्पण मलिन है, उसमें आप अपना चेहरा देखो, थोड़ा दिखेगा थोड़ा नहीं दिखेगा, लेकिन एकदम स्वच्छ हो तो जैसे बाहर है वैसे ही भीतर है, ऐसा ही दिखेगा ना। तो इसी प्रकार ब्रह्माकारा जो वृत्ति है, वो वृत्ति एक ऐसा दर्पण है, जैसा ब्रह्म है वैसा ही वो वृत्ति दिखाती है, इसलिए वो लगभग ब्रह्मानंद जैसा ही उसका आनंद है। हाँ हाँ, ब्रह्माकारा जो वृत्ति है वो अंतकरण वृत्ति है ना, उस वृत्ति में भी ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ेगा, तो वो जो प्रतिबिंब है वो ब्रह्म जैसा ही होगा ना। हाँ ठीक है, अपना स्वरूप तो माने ब्रह्म स्वरूप है ना, परिच्छिन्न स्वरूप की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, अंतकरण वृत्ति में सदा चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है। हम लोग ब्रह्माकारा वृत्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं, लगे हैं, लगे रहो। ब्रह्माकारा वृत्ति तब होगी जब आप देह इंद्रिय नाम रूप आदि से रहित शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप को पकड़ोगे। हाँ चल तो रहे, चल रहे। तो जब आपकी अंतकरण वृत्ति से नाम रूप आदि विलुप्त हो जाएगा तो प्योर ब्रह्म को ही जब आप पकड़ोगे, माने निरुपाधिक ब्रह्म को, उसको ब्रह्माकारा वृत्ति बोलते हैं। तो ब्रह्माकारा वृत्ति में ब्रह्म का, ब्रह्म के आनंद का प्रतिबिंब पड़ता है, वो इतना स्पष्टतर होता है कि वो मान लो कि दूसरा ब्रह्म ही है, है ना। तो उसका नाम है विद्यानंद। और ब्रह्मानंद कौन है, माने आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि यही ब्रह्मानंद होना चाहिए। ब्रह्मानंद वो है जो वृत्ति सापेक्ष, वृत्ति बने न बने, जो सदा आनंद, सदा आनंद स्वरूप है ना। हाँ, तो वो वृत्ति साप निरपेक्ष है ब्रह्म ना, तो ब्रह्मानंद मूल है, ब्रह्मानंद नित्य है। लेकिन विद्यानंद, जब आप विद्वान बनोगे तब ना आनंद मिलेगा, समझे ना, वो जन्य आनंद है। तो नित्य आनंद है ब्रह्मानंद, और एक है विद्यानंद जो एकदम ब्रह्माकार वृत्ति में जो सुख मिलता है, उसका वर्णन आएगा आगे, अलग प्रकरण ही रखा है। और विषयानंद, इनमें से तीन प्रकार के आनंद में से सबसे पहले हम ब्रह्मानंद का विवेचन करते हैं, ऐसा प्रतिज्ञा ग्रंथकार ने किया। तो ब्रह्मानंद का विवेचन प्रथम तीन प्रकरण में चला, माने योगानंद, आत्मानंद, अद्वैतानंद, ये तीनों जो हैं ब्रह्मानंद को ही अलग अलग प्रक्रिया से देखने का ढंग है। और उसके बाद चौथा है विद्यानंद और पांचवा है विषयानंद। ठीक हो गया, पूरे आनंद पंचक का विषय दिमाग में आ गया ना। अच्छा, अब ये विचार किया कि ब्रह्मा, ब्रह्म आनंद स्वरूप है, ये हम कैसे समझे। श्रुति तो ठीक है, श्रुति बताती है। तो उन्होंने दो मुख्य उपनिषद के विचार को रखा, एक तो तैत्तरीय उपनिषद का जो भृगुवल्ली है, भृगु ने अपने पिता से पूछा, वरुण से। भृगु ऋषि बड़े प्रसिद्ध है हमारे वेद मंत्रों के, बहुत सारे वेद मंत्रों के दृष्टा है। तो अपने पिता वरुण से उन्होंने पूछा, मुझे ब्रह्म का ज्ञान दीजिए। तो वरुण ने कुछ संकेत किया और कहा कि तुम स्वयं तपस्या करो, स्वयं इसके चिंतन मनन करो। इस संकेत से तो अब भृगु चिंतन करने लगे। खाली एक संकेत दिया, यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, है ना, प्रसिद्ध मंत्र है, जिससे सब उत्पन्न होते हैं, सब जिससे जीता है जीवित है, और सब जिसमें मरने के बाद सब जिसमें विलीन हो जाता है, वो ब्रह्म है। अब इस सूत्र को असल में यही ब्रह्म विचार है। इस सूत्र को लेकर के पूरे चराचर विश्व को उन्होंने छान डाला, अपने अनुभव का सारा जो क्षेत्र है उन्होंने मंथन किया कि सब जिससे उत्पन्न हो और जिसके सहारे सब जिए, जेन जाता नहीं जीवंती, और जिसमें विलीन हो जाए, तो सबसे पहले अन्न, अन्नम ब्रह्म भजाना। अब बात सही है कि शरीर की उत्पत्ति अन्न के सूक्ष्म जो रस है उससे होता है। अन्न खा खा करके जीते हैं, मरने के बाद किसी और प्राणी का अन्न बन जाते हैं, तो अन्न से निकला, अन्न के सहारे टीका है और अन्न बन जाता है दूसरों का, ठीक है ना, तो अन्न में विलीन हो जाता है, यही ब्रह्म है। देखो जितना भी आपके दृष्टि में आ रहा है सब इसी प्रकार है कि नहीं। अगर आप कहो कि जो स्थूल सूर्य चंद्र आदि हैं वो भी अन्न से है क्या, तो अन्न कहने से एक इन सब की उत्पत्ति का कारण जो ग्रॉस मैटर है उसको ले लेना, है ना, उसको अन्न कहा जाता है। लेकिन भृगु समझ गए कि विचारवान थे कि ये अन्न जो है ब्रह्म नहीं हो सकता। भले ही मुझे पता लग ऐसा लग रहा है कि अन्न से ही सब हो रहा है, लेकिन अन्न तो ब्रह्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो सबको उत्पन्न करेगा वो स्वयं उत्पन्न नहीं होगा। जो सबको पालन करेगा, सबको जीवित रखेगा, उसका जीवन और किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगा। जो सबका लय करेगा, जिसमें सबका लय होगा, वो किसी में लय ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन अन्न तो ऐसा लक्षण वाला, अन्न की भी तो उत्पत्ति होती है, अन्न तो दूसरे के सहारे जीता है, अन्न को माने बनने के लिए और बहुत कुछ चाहिए, और जो है अन्न भी विलीन हो जाता है। तो इस प्रकार से फिर अन्न से प्राणो ब्रह्मेति बेजाना, तो अन्न के भीतर जो सूक्ष्म ऊर्जा है जिससे अन्न एक पौधा धान का बीज आपने बोया, उसमें से अंकुर निकला, पौधा निकला और फिर उसमें फलियां आई, इसके भीतर कोई सूक्ष्म एक्टिविटी चल रही है, प्राणिक ऊर्जा, प्राण तत्व है। तो सारे विश्व के मूल में एक महाप्राण को उन्होंने देखा, ब्रह्म के रूप में समझा, लेकिन उससे भी संतुष्ट नहीं हुए कि प्राण भी विकारी है। इस प्रकार अन्न प्राण मन विज्ञान होते हुए वो अंतिम जो है आनंद तक पहुंचा। ये तो कुछ समझ में आता है, लेकिन वो आनंद जो है ये समझ में नहीं आता। तो यहां पर समझाया बड़े अच्छे ढंग से, मैं इसका संकेत खाली करता हूं। इस प्रकरण में उन्होंने ऐसे समझाया कि देखो, ज्ञाता जो है, ज्ञाता जो जानने वाला, मैं ये है विज्ञान। ज्ञाता जो अहम पद से जिसको हम कथन करते, मैं इस शब्द से जिसकी बात कहा जाता है, शरीर आदि नहीं, जो अहम शरीर को भी मैं मेरा समझने वाला, वो ज्ञाता है ना। ये ज्ञाता है विज्ञान, विज्ञानमय कोश अपने वेदांत की भाषा में, दृष्टा कहो ज्ञाता कहो, लेकिन यह है कि ये परिच्छिन्न जो दृष्टा है उसकी बात हो रही है, माने देह इंद्रिय के भीतर से जो देख रहा है, झांक रहा है, मैं करके जिसको हम कहते हैं, ये है विज्ञान। क्योंकि सारे अनुभूतियां इसी में हैं, जो कुछ हम देख रहे सुन रहे, कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, कौन महसूस कर रहा है, कौन विचार कर रहा है, वो जो कर्ता भोक्ता चेतन वो विज्ञान है। ठीक होगा। और जो ज्ञान है आपका, ज्ञाता का ज्ञान हो रहा है ना, देखना सुनना आदि हो रहा है कि नहीं, ये ज्ञान जो है ये समझ लो मन है आपका, ज्ञाता ज्ञान, ठीक है ना। और ज्ञान का जो विषय है ज्ञेय है, ये तीन चीज तो प्रसिद्ध हुआ ना, त्रिपुटी बोलते हैं। अब ये तीनों चूंकि परिच्छिन्न है, सीमित सत्ताएं है, ज्ञाता भी सीमित है, ज्ञान भी उत्पन्न विनाशशील है, और ज्ञेय भी जितना हम देख रहे हैं सुन रहे, नित्य वस्तु तो नहीं ना देख रहे, सब उत्पन्न विनाशशील। तो ये तीनों जब नहीं था, माने तीनों उत्पन्न हुआ, तो तीनों उत्पन्न हुआ तो ये तीनों में से कोई तो ब्रह्मा नहीं होगा। हाँ, क्योंकि ये तीनों उत्पन्न हुआ परिच्छिन्न है। तो ये तीनों जब नहीं था, वो वहां पर जो था वो ब्रह्म है। बोले तीनों जब नहीं था, कोई था कि नहीं था? अरे भाई, कोई नहीं था तो तीनों आएगा कैसे? हाँ, ठीक है ना। अब ये तीनों का होना इसी को बोलते द्वैत, द्वैत। तो ये जो द्वैत जगत है, इस द्वैत जगत की द्वैत से पूर्व क्या हो सकता है? द्वैत से पूर्व द्वैत होगा कि अद्वैत होगा? अद्वैत। द्वैत से पूर्व जो सत्ता है, उस सत्ता, वो सत्ता है, लेकिन उसको न तो ज्ञाता कह सकते हैं, न ज्ञान कह सकते हैं, न ज्ञेय कह सकते हैं। इसलिए उस सत्ता का नाम है सदैव सौम्य इदम अग्र आसीद एकमेव अद्वितीयम। बात पकड़ में आ गई? तो अब इस समस्त द्वैत जगत की उत्पत्ति उस के पूर्व जो विद्यमान सत्ता होगा, माने अद्वैत अवस्था से, अद्वैत सत्ता से होगा। ठीक। तो इस प्रकार ब्रह्म है, ये तो समझ में आया, लेकिन ब्रह्म आनंद स्वरूप है, वो अद्वैत वस्तु आनंद स्वरूप है, ये हम कैसे समझे? वो सत है, वो चेतन है, क्योंकि चेतन न होगा तो इतने सब सृष्टि समझदारी का परिचय है ना, इतने व्यवस्थित जगत बनाना तो वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान तो होना ही पड़ेगा। तो इसलिए चेतन भी हम समझ सकते हैं सच्चित, लेकिन वो आनंद स्वरूप है वो अद्वैत सत्ता, ये हम कैसे समझेंगे? ये प्रश्न हुआ, समझे ना। तो कहा कि भाई, क्योंकि द्वैत में हमको सुख तो दिखता है, जब हम कोई अनुकूल विषय का अनुभव करते सुख मिलता है, तो सुख जो हमारे अनुभव में आ रहा है वो सारे का सारा द्वैत के संयोग से, माने विषय इंद्रिय संयोग से उत्पन्न सुख है। अब ये सब छोड़ने से सुख है, ये अगर समझ में आ जाए तो फिर झंझट बहुत कम हो जाए है ना। अगर द्वैत विलुप्त हो जाए तब सुख है, ये समझाने का प्रयत्न यहां कर रहे हैं असल में, ब्रह्मानंद योगानंद है ना। हम क्या चाहते हैं कि हम रहें और सुख प्राप्त हो जाए। अब हम रहेंगे और सुख हमको मिलेगा तो द्वैत भूमि में होगा। तो कह रहे कि भाई, वो जो सुख है वो तुम सुख समझते जरूर हो, लेकिन वो तो हजारों दुखों से मिश्रित है, थोड़े से सुख के पीछे कितना दुख झेलना पड़ता है और वो थोड़े देर में गायब हो जाता है, तो इसको सुख माना जाए क्या? तो इसलिए कोई अगर नित्य सुख हमको मिले तो हमारा काम बन जाए। तो शास्त्र गुरु आचार्य जी यहां समझा रहे हैं कि भाई जो अद्वैत स्थिति है ना वो सुख रूप है, ये समझो, और उसके लिए सुषुप्ति की चर्चा कर रहे हैं कि क्या द्वैत अनुभूति में ही हमको सुख होता है कि द्वैत अनुभव गायब होने से भी सुख हो सकता है, ये समस्या पर यहां पर विचार हो रहा है। इसी प्रकार एक श्रुति और दी गई, तो ये भृगुवल्ली की बात हो गई, एक मंत्र और यहां पर उठाया, एक प्रकरण बड़ा महत्वपूर्ण है, वो नारद सनत कुमार संवाद छांदोग्य से। माने नारद जी बहुत कुछ पा करके भी, बहुत जान करके भी शोकाकुल थे, असंतुष्ट थे, अपने आप से संतुष्ट नहीं थे। तो इसलिए सनत कुमार जी के पास गए, सोहम भगवत शोचामि, मैं शोकाकुल हूं और मैंने सुना है कि आत्मज्ञान होने पर शोकम तरति आत्मविद, तो जब मुझे शोक हो रहा है इसका मतलब मैंने अब तक अपने आप को जो भी जाना, मैं अपने को आत्मज्ञानी समझता रहा, लेकिन वो सही बात? अब देखो, जिस दिन आपको ऐसा लगे कि अब मैं आत्मज्ञानी बन गया हूं, कोई बात नहीं ऐसा, क्योंकि साधना में ना कई बार ऐसे ऐसे अनुभूतियां आती है, ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है मुझे तो हो गया, तो उस समय ये नारद जी का जो सूत्र है, कसौटी है, उससे कसना अपने ज्ञान को, क्या तुम हमेशा के लिए शोक से, दुख से, असंतुष्टि से, अतृप्ति से परे हो गए हो, अपने को बिल्कुल परिपूर्ण महसूस कर रहे हो और कोई चीज की जरूरत ही नहीं है ऐसा महसूस कर रहे हो? हाँ, ऐसा यदि है तो आप पूर्ण हो गए, तो आप सचमुच आत्मज्ञानी हो गए। अगर अपने को किसी भी प्रकार से कुछ अपूर्ण महसूस कर रहे तो समझना कि अभी भी वास्तविक आत्मज्ञान नहीं हुआ, उसकी कोई जो है एक अच्छी कोई आभास आपको मिली। तो नारद जी गए और फिर सनत कुमार जी उनको जहां वो जिस भूमि पर थे वहां से उठा उठा उठा करके क्रम से ले जा करके कहा कि देखो, ये जो सुख है ना, ये सुख ही ये सबसे उत्तम वस्तु है। मैंने वो जो क्रम बताया ना, एक एक चीज उपदेश देता है। नारद जी बोलते हैं, पूछते हैं, क्या उससे भी बड़ी कोई चीज है? कहा क्या उससे भी बड़ी चीज है, ऐसा करके वो ले गए बहुत दूर। अंतिम जो अल्टीमेट जो है वो जाकर के कहे कि सुख ही असल में सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है। तो कहा कि महाराज, सुख सर्वोत्तम है, इस सुख को मैं समझना चाहता हूं। कौन सी सुख की बात कर रहे हैं? जिस सुख से हम परिचित है वो तो उसमें तो कोई उत्तमता नहीं है। तो ठीक है, अब सनत कुमार जी का क्या उपदेश हो सुन लो। तो सनत कुमार जी ने कहा, भूमैव सुखम यत्र नैन्नत पश्यति, नैन्नत शृणोति, नैन्नत विजानाति स भूमा। भूमैव सुखम नाल्पे सुखमस्ति, ये उनका उपदेश आया। तो अल्प क्या है? बोले अल्प में, कम में सुख नहीं है। जो भूमा है, जो अनंत है, असीम है, उसमें सुख है। अब ये निर्णय हो जाए तो बड़े बने काम बन जाए अपना, है ना? क्योंकि हम लोग छोटे छोटे चीजों से सुखी होने की कोशिश कर रहे हैं। माने मैं अपनी सत्ता बनाए रख करके कुछ और पा करके सुखी होना चाह रहा हूं, लेकिन सनत कुमार जी कह रहे कि अल्प में सुख नहीं है। और अल्प क्या है? जहां पर अपने से भिन्न दूसरा दिखता है, सुनता है, अनुभव में आता है, वो अल्प की स्थिति है। ऐसे स्थिति में रह करके तुम सुखी हो जाओ, ये संभव नहीं है। भूमा में सुख है। भूमा क्या है? जहां दूसरा नहीं दिखता। नहीं दिखता मतलब दूसरा होता नहीं, अर्थात जो कुछ है सो मैं ही मैं हूं। ध्यान में आई बात? तो जत्र नैनत शृणोति में तीन चीज आता है, दूसरा नहीं सुनाई पड़ता, इसका मतलब सुनने वाला और सुनना और सुनने का जो विषय शब्द है, ये त्रिपुटी जहां नहीं है, जहां त्रिपुटी नहीं है। तो हमने शुरू कहां से किया था? भृगुवल्ली में ज्ञाता ज्ञान ज्ञ, वही घूम करके आया। माने बात तो एक ही है ना भैया सब जगह पर। तो सनत कुमार जी बताते हैं जहां पर ये दृष्टा दृश्य और दर्शन की त्रिपुटी नहीं है, जहां दृष्टा दृश्य दर्शन एक सत्ता हो जाता है, एकमेव द्वितीयम हो जाता है, उसका नाम है भैया सुख। और वो सुख जब आपको प्राप्त हो जाएगा तो फिर आपको हमेशा के लिए शोक से छुट्टी हो जाएगी। तो कहने का अर्थ यही हुआ कि अद्वैत में सुख है, द्वैत में वास्तविक सुख नहीं है। तो फिर ये प्रश्न जो जिज्ञासु प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत गंभीर साधक जिज्ञासु है ऐसा लग रहा है, कहा कि देखिए जिस अद्वैत की बात आप करते हो, अद्वैत में माने देखने वाला भी नहीं, सुनने वाला भी नहीं, देखने सुनने वाला ज्ञाता ही नहीं है, ज्ञ भी नहीं है, तो उसमें प्रमाण क्या होगा? ऐसा कोई वस्तु है? स्वाभाविक प्रश्न होगा कि नहीं होगा, कि क्योंकि ये दुनिया है कि नहीं, ये तो हमको संदेह नहीं होता, जबकि वेदांत कहता है कि नहीं है। लेकिन जिस ब्रह्म तत्व की, जिस अद्वैत तत्व की बात आप करते हो, वो न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न महसूस किया जा सकता है, उसमें प्रमाण क्या है महाराज? उसको जानने का, उसको प्रमाणित करने का, वो कोई प्रामाणिक चीज है कि काल्पनिक वस्तु है? कैसे पता लगे? एक तो उसकी प्रामाणिकता को लेकर प्रश्न है, और फिर मूल प्रश्न जो है वो आनंद स्वरूप है, ये कैसे हम समझे? ठीक है, तो देखो इसका उत्तर दिया कि अद्वैत जो है ज्ञाता ज्ञान इंद्रिय सापेक्ष उसकी अनुभूति नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है, उसको प्रमाण से जानने की आवश्यकता नहीं है। ये समझाए, ढंग से समझाएंगे, हम भी आगे बात को कहेंगे। तो स्व प्रकाश होने से जो स्व प्रकाश वस्तु है उसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, किसी वस्तु है कि नहीं है उसमें प्रमाण पूछे तो आप कोई प्रमाण बताओगे? हमने अपने आंखों से देखा, अपने कान से सुना, यही सब प्रमाण है, है ना? लेकिन हम पूछे कि आपकी आंख है कि नहीं, आपके कान है कि नहीं, उसमें क्या प्रमाण है, क्या बताओगे? प्रमाणों के बारे में हम पूछे कि आपके जो प्रमाण है वो प्रमाण सिद्ध है कि नहीं है, कैसे बताओगे? कौन सा प्रमाण दोगे? तो कहना पड़ेगा महाराज मुझे मालूम है कि मेरी आंख है कि नहीं, मैं नहीं जानता हूं। तो आप स्वयं प्रमाण होते हो कि नहीं कहीं कहीं कहीं पर? और अब आपसे ये पूछे कि आप हो, इसमें क्या प्रमाण है? बड़ा मुश्किल हो जाता है जब कोई एजेंसी पूछती है कि आप हैं, इसको प्रमाणित करो। है ना, तो बड़े इधर उधर की बातें करके प्रमाणित करना पड़ता है, लेकिन वो कोई प्रमाण थोड़ा ही होता है। मैं हूं ये तो इसमें क्या और प्रमाण हो सकता है। तो कहने का अर्थ ये कि मैं हूं ये प्रमाण सापेक्ष नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है, ठीक है ना। इसी प्रकार ये अद्वैत जो है या जो कुछ द्वैत है वो सब प्रमाण सिद्ध है, अन्य से सिद्ध होता है, किसी न किसी से सिद्ध होता है, लेकिन जो अद्वैत है वो स्वतः सिद्ध है। और वो अद्वैत सुखरूप है तो कहा कि ऐसा करो, अद्वैत की सुखरूपता अनुभव करने के लिए अपनी सुषुप्ति का विश्लेषण करो। जब आप गहरे नींद में चले जाते, उसी का चला नहीं है ये जो 44-45 ये सब प्रकरण उसी का चल रहा है, उसमें आगे 46 से हम लोगों को पढ़ना है ना, तो उसमें वो दृष्टांत दे रहे हैं खाली। तो कहा कि जो आप गहरी नींद में होते हो, वेदांत में, वेदांत की अगर गंभीरता को आपको समझना है, अनुभव करना है, तो सुषुप्ति का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। सुषुप्ति से बहुत कुछ पता लगता है, सुषुप्ति से पता लगता है कि एक तो अद्वैत स्थिति कैसा कैसा हो सकता है उसका कुछ अद्वैत, दूसरा पता लगता है कि उस सुषुप्ति में भी चैतन्य विलुप्त नहीं होता, और तीसरा पता लगता है कि ये सुखरूप है। ये सुषुप्ति से तीन चीज उपनिषदों में अद्वैतत्वम दृष्टलोप आनंदैक स्वभावता, ये सुषुप्ति से पता लगता है। अब देखो हमारी बुद्धि झट से सुषुप्ति में जाना नहीं चाहती है, सुषुप्ति के भी हम ऐसा ऐसा कल्पना करने लग जाते हैं ना। तो सुषुप्ति की जो स्थिति है, क्या वो स्थिति सुख अद्वैत स्थिति है कि नहीं? सुषुप्ति, सुषुप्ति में आपने क्या देखा क्या सुना? कुछ नहीं ना। हाँ, सुषुप्ति में आपने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं विचार किया। अच्छा ठीक है, इसका मतलब है कि सुषुप्ति में ज्ञेय पदार्थ तो नहीं था, है ना, और उसका अनुभव भी नहीं था। अच्छा, ये ज्ञाता था कि नहीं था? ज्ञाता था, आप थे सुषुप्ति में, ये अहम आपको अभी आप कुर्सी पर बैठे हो, पता लग रहा है आपको? हाँ पता लग रहा है कि मैं हूं। सुषुप्ति में पता लगा कि मैं हूं? उस स्थिति की तो बात हो रही है भैया, उस स्थिति में न अपना पता होता है न दूसरों का पता होता है, ठीक है ना। तो लापता, ठीक है, लापता होते हैं। तो वहां पर जब मैं भी नहीं और मेरे द्वारा जो जानने योग्य वस्तुएं हैं वो भी नहीं, माने ज्ञाता और ज्ञेयता वहां पर अभाव अनुभव में आता है, माने वहां नहीं है, इतना तो हम उठ करके बोलते हैं ना कि न किंचित अविदिशम, कुछ भी नहीं जाना, ना अपना ना पराया, कुछ भी नहीं जाना महाराज, किंचित अवेदीशम, कुछ भी नहीं जाना। तो इसका तो निश्चित ही है कि वो अद्वैत है, द्वैत नहीं है, माने ज्ञाता ज्ञा, जैसे जागृत और स्वप्न की जो स्थिति इसे कंपेयर कर लो। जागृत में मैं बैठ करके बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो द्वैत है मैं और आप। स्वप्न में, हाँ स्वप्न में भी मैंने बहुत कुछ देखा सुना, तो मैं भी हूं और मेरा देखने सुनने का जगत भी है, तो मैं और यह अहम इदम इसका द्वैत है। लेकिन सुषुप्ति में न अहम का पता न इदम का पता, तो इतना तो निश्चित है कि सुषुप्ति अद्वैत है, द्वैत नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हो तो गया भाई टाइम तो इस प्रकार से सुषुप्ति में अद्वैत की सिद्धि हुई। अब जो है वो अद्वैत अनुभूति रूप है, सब प्रकाश रूप है, उसकी सिद्धि कर लेना घर में जाकर के, और कल हम आनंद रूपता है उसकी सिद्धि करेंगे, ठीक है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।